أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bundan önceki dersimizde kitap ehline hitap edip kendilerine gelmelerini adeta telkin eden buyruklardan sonra iman edenlere de seslenilerek kitap ehline karşı dikkatli ve uyanık olmalarını gerektiren 100 ve 101. ayet-i kerimeler üzerinde durmuştuk son olarak. Bugünkü dersimizde aynı şekilde iman edenlere sesleniş yine devam etmektedir. Bu seslenişte de bir taraftan iman edenlerin Allah'a karşı takınmaları gereken takvalı tutumları tavsiye edilirken, diğer taraftan Allah'a karşı bu takvalı durumlarının esas itibariyle kendilerine düşen bir takım yükümlülükleri yerine getirmeye bağlı olduğunu belirten oldukça önemli mesajlar ihtiva eden 103. ayet-i kerime gelmektedir. Ve bu minval üzere ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in özel üslubu çerçevesinde devam etmektedir. Şimdi bunları yavaş yavaş yakından tanımaya çalışalım. 102. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Tıpkı 100. ayet-i kerimedeki hitabın aynısıyla başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Dolayısıyla kendisini iman edenlerden birisi olarak kabul eden herkes bu hitap ile başlayan ayet-i kerimelere dikkat etmek gereğini duymalıdır. Çünkü bu hitabın bir manası budur. İman edenler insanlar arasında özel bir kesimdir. Bu özel kesimin kendilerine ait özel hitapları, özel yükümlülükleri ve onları başkalarından ayıran birçok nitelikleri vardır. İşte bu yükümlülük ve niteliklerini hatırlatmak üzere Cenab-ı Allah onlara ey iman edenler diye sesleniyor. Burada ve başka yerlerde. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, Allah'a karşı gerektiği şekliyle takvalı olunuz. Nasıl ve hangi boyutlarda takvalı olmanız icap ediyorsa o şekilde takvalı olunuz. Takvaya o şekilde riayet ediniz. Öylece takvaya sımsıkı sarılınız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Böyle bir sonucun gerçekleşebilmesi ayet-i kerimenin birinci kısmının yani ey iman edenler hitabından sonraki kısmının gereği gibi yerine getirilmesine bağlıdır. Yani Allah'tan hakkı ile korkulması, ona karşı hakkı ile takvalı hareket edilmesine bağlıdır. Böyle bir mukaddime olmadan, böyle bir hayat yaşanmadan böyle bir sonuç gerçekleşmez. Yani Müslüman olarak ölme neticesi ancak hayattayken Allah'a karşı gereği gibi takvaya riayet etmek suretiyle yaşanması halinde mümkün olabilir. Ayet-i Kerime bize yaşantı ile ölüm arasında böyle bir sebep-sonuç ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşadığınız hayat ile ölümünüz arasında doğru orantılı olarak bir sebep ve sonuç ilişkisi vardır. Allah'a karşı hakkıyla takvalı olmak. Elbette ki kelimenin tam manasıyla takvanın taşıdığı bütün muhteva ve mefhumu ile hepimiz tarafından eksiksiz yerine getirilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü biz ne kadar takvalı olmaya çalışırsak çalışalım, hayatımızda, yaşantımızda belli günler, belli zamanlar veya gaflete düştüğümüz zamanlar ve anlar beşer olmamız hasebiyle ne yapacaktır? Söz konusu olacaktır. Onun için bu ayet-i kerimenin bu manada hakkıyla, yani takvayı en geniş manasıyla aldığımız takdirde sağlıklı bir şekilde anlaşılması bir başka ayet-i kerimeye de ihtiyaç hissettirmektedir. Daha doğrusu bir diğer ayet-i kerimenin de konu ile ilgili hitabını göz önünde bulundurarak bu meseleyi ele almamızı gerektiriyor. O ayet-i kerimenin de ilgili kısmı şöyle. İttekullaha mestetatu. Gücünüz yettiği kadarıyla Allah'a karşı takvalı olunuz. Eğer takvayı kamil manasıyla alacak olursak, yani Allahü Teala'nın hoşlanmadığı, benimsemediği, müminlerde görmek istemediği küçük büyük bütün niteliklerden, olumsuzluklardan, yanlışlıklardan, kötülüklerden uzak kalmak olarak ele aldığımız takdirde böyle bir takvaya sahip olmak bir çeşit teklifi malayu tahtır. Yani takat getirilemeyecek kadar büyük bir mükellefiyettir. Dolayısıyla buradaki takvayı hakka tukatihi dolayısıyla kamil manasıyla takva olarak ele alacak olursak az önce sözünü ettiğimiz ayetin, bir başka ayetin o ilgili bölümüyle birlikte ele alıp mütalaa etmeliyiz. Yani Allah'tan gereği gibi korkmak, ona karşı takvanın gerekleri ne kadarsa, neyse yerine getirmek için olanca gayretimizi ortaya koyduğumuz takdirde, gayretimizi bu konuda sonuna kadar zorlayarak ortaya koyduğumuz takdirde, biz Allah'a karşı hakkıyla, gereği gibi takvalı olmuş oluruz. Takva kelimesinin daha önce geçmiş olduğu ayet-i kerimelerdeki önemli takva ile ilgili bir kategorilendirmeyi burada tekrar hatırlatayım. Allah'a karşı takvanın birinci ve en alt basamağı, tevhidi bozan, akide ile bağdaşmayan, şirki gerektiren hususlardan uzak kalmaktır. Takvanın asgari mertebesi budur. Bundan sonra ise emirler eksiksiz olarak yerine getirilecek, nehiler, yasaklar eksiksiz olarak yerine getirilecek. Bunun üstündeki diğer mertebeler ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in müsaade ettiği ve işaret buyurduğu şekliyle, nafilelerle, mekruhlardan uzak kalmak, hatta ve hatta şüpheli şeylerden vera yoluyla kaçınmak, yani teverru etmek, kaçınmak, sakınmak suretiyle takva basamaklarında adım adım ileriye gitmek mümkündür. Allah'tan hakkıyla korkmanın basamaklarından birisi de veya gereklerinden birisi de şüphesiz insanlara bu hususu sürekli olarak hatırlatmak ve Allah'a karşı takvalı olmaları gereğini insanlara sürekli olarak öğütlemek. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede de geldiği gibi mümin tek başına adeta bir serada yaşıyor ve yetişiyor gibi yaşayamaz. O bir cemiyet insanıdır. O toplum içerisinde yaşar. O etrafında iyiler de olan, kötüler de bulunan, Allah'ın emirlerine çok fazlasıyla gereği gibi riayet eden kimseler de hiç oralı olmayan kimselerin de bulunduğu bir ortamda bulunabilir. Ve bugün günümüzde olduğu gibi Allah'ın emir ve hükümlerine, yani Allah'a karşı takvanın gereklerine oldukça uzak bir cemiyet içerisinde de bulunabilir. Bu durumda mümin konu ile ilgili gelecek ayet-i kerimelerde kısmen de olsa açıklamaya çalışacağımız üzere bu husustaki yükümlülüklerini de yerine getirerek cemiyete, diğer insanlara ayna olmak vazifesini yerine getirmeye çalışacaktır. Ama unutmayalım ki her şeyden önce bizim Allah'a karşı her birimizin mesuliyeti kişiseldir, ferdidir, şahsımızla alakalıdır. Her birimiz mesuliyetlerimizi Rabbimize karşı yerine getirdikten sonra en yakınından en uzağına kadar çevremizdeki bütün insanlardan da Allah'a karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Allah'tan, Allah'a karşı hakkıyla takvalı olmak ile ilgili olarak, ayet-i kerimenin bu bölümüyle alakalı olarak bunları söylemekle yetinelim. Ondan sonra ayet-i kerime şöyle bildiriyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sizler kesinlikle ölmeyiniz. Ancak Müslüman olduğunuz halde. Sizler ancak Müslümanlar olarak ölürüz. Bu halden başka bir halde kesinlikle ölmeyiniz. Ölüm zamanı elimizde değil. Ama ölüm keyfiyeti demek ki bizim elimizde veya bizim gücümüz çerçevesinde olan bir şeydir. Hiçbir kimse istediği zaman ölemez. Tıpkı istediği zaman dünyaya gelemediği gibi. Ama istediği hal ve keyfiyette ölmek onun elindedir. Elimizde olmasaydı Cenab-ı Allah bize bu hususta emir vermezdi. Emir oldukça vurguludur. Bir, yani vurguları Arapça açısından sayayım. La nefi edatı. Temutun nefiinin sonundaki kesinlik belirten şeddelinun istisna edatı ve ölünecek hali belirten var. Bütün bunlar bu konuda ifadeye güç kazandırmaktadır. Anlamını pekiştirmektedir. Kesinlikle hiçbir surette Müslüman olmak halinden başka bir halde ölmeyeceksiniz. Ölmeyiniz demek. Ancak Müslüman olarak ölebilmek için hayatın her lahzasının, hayatımızın her anının İslam'a göre anlam kazanmasıyla, İslam'a göre şekillenmesiyle, İslam ile doldurulmasıyla mümkündür. Hayatımız İslam'la dolu olursa Allahü Teala bize arzu ettiğimizden de daha güzel hallerde ölümü nasip edecektir. Birçok ilim adamını okuyoruz, biliyoruz, mücahitlerden biliyoruz. Ölüm adeta onların temenni ettikleri, istedikleri şekilde gelip onları yakalamıştır. Mesela Bukhari'nin muhtasarını şerh eden, Tecrid Risale'yi şerh eden Ahmet Naim Efendi, Allah rahmet eylesin, Kamil Miras şerhini devam ettirirken, Kamil Miras'ın kendisi söylüyor, İkindi namazı ile alakalı hadisleri şerh ederken, ikindi namazını kılıyor ve secde halinde ruhunu teslim ediyor. Bu halde, secde halinde, kulun Rabbine en yakın olduğu bir zamanda, kişinin Allah'a ruhunu teslim etmesi, gerçekten çok anlamlıdır. Ve bu şekilde İslam tarihinde bu hallerde ve benzeri hallerde ölmüş nice ilim, dava ve fikir adamı vardır. Bunlara inanın özel olarak insan tarihte incelese çok büyük bir yekûn ile karşılaşacağına ben inanıyorum. İşte bunlar bir yerde adeta ölüm keyfiyetimizi, zamanını değil, ölüm keyfiyetimizi kendimizin tespit edebileceğimizi adeta gösteriyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sizler hiçbir şekilde ancak Müslüman olduğunuz halde öleceksiniz. Başka bir halde ölmeyiniz diyor. Dediğim gibi böyle bir hali yakalayabilmek için, ölümün de ne zaman geldiğini bilemediğimiz için, İslam'a muğayir, İslam'a aykırı bir halimizin olmaması lazım. Yahu yaşım genç veya hamdolsun gücüm kuvvetim yerinde, ölüm biraz uzaktır gibi düşünceler elbette ki Müslümanın kafasına gelebilecek düşünceler değildir. Çünkü Müslüman bilir ki ölüm ecel ile alakalıdır. Nice güçsüz, takatsiz insanlar var ki ölümü istedikleri halde bir türlü ölemiyorlar. Nice umut dolu, geleceklerle ilgili, gelecekle ilgili yığın yığın projesi olan, hayat dolu, bugünkü tarihle söyleyecek olursak, insanlar da hiç beklemedikleri bir zamanda hayatları noktalanıp gidebiliyorlar. Bu insanların geriye Yasin suresinde söylediği gibi لَا يَسْتَطِعُونَ اِلَى اَهْلِهِمْ تَوْسِيَا ailelerine, yakınlarına, akrabalarına bir tavsiyede, bir vasiyette bulunacak vakitleri dahi bulamazlar. Hiç düşünmemişler ölümün aniden gelip kendilerini yakalayacağını. Gelip yakaladığı vakit ya filan işim yarım kaldı, onu tamamlayın, şu işi de şuraya götürün, şunu böyle yapın, bunu böyle edin diyecek vakitleri de kalmıyor. Dolayısıyla bizim için önemli bir dava vardır. Ayet-i Kerime'nin gözümüzün önüne diktiği veya böyle bir dava olmalı. Ölüm bizi Müslüman olarak gelip yakalamalı ve biz Müslüman olarak ölmeliyiz. Bunun için elimizden gelen bütün çabamızı, gayretimizi ortaya koymalıyız. Bunun da yolu dediğim gibi gayet basittir. Gayet basittir. Her halükarda İslam bize ne emrediyorsa onun gereğini aynen yerine getirmek. 103. ayet-i kerime konuyu açıyor. Nasıl Müslüman olma hali dışında bir halde ölmeyebiliriz? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا İşte ancak Müslüman olarak ölmenin yolu ve programı, çaresi burada. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hitap ey iman edenlere idi. O halde Allah'ın ipine, daha doğrusu halatına, hamil, kalın ip, halat, halatına hep birlikte sımsıkı sarılınız, ona bağlanınız, onunla kendinizi koruyunuz ve tefrikaya düşmeyiniz. Dağılmayınız, bölünmeyiniz, parçalanmayınız. İ'tisam, insanın kendisini gelecek tehlikelerden korunmak için başvurduğu yol ve yöntemlere denir. İ'tisam, insanın kendisini tehlikelerden, sıkıntılardan, zorluklardan korumak için başvurması gereken çareleri ve yerine getirmesi gereken hususları, tedbirleri alıp yerine getirmesidir. Bunun yolu o halde nedir? Ancak Müslüman olarak ölmenin, kafir veya fasık olarak ölmeye karşı korunmanın yolu ne? O halde وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine hep birlikte toplu olarak sımsıkı sarılınız ve asla ayrılmayınız. Hablullah ne? Buna Allah'ın kitabı da diyen müfessirler olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min sünneti seniyyesi ve mübarek şahsiyeti diyen de olmuştur. İslam dini diyen de olmuştur. Hepsi aynı kapıyı çıkar bana göre. Hepsi aynı mananın değişik lafızlarla, kelimelerle ifade edilmesinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim de, sünnet-i seniyye de, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek şahsiyeti de dinin kendisini ifade ediyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi niçin tebcil ediyoruz, niçin yüceltiyoruz? Çünkü kelime-i tevhidimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Onun getirdiği risalet, o getirdiği risaletle bize Cenab-ı Allah'ı nasıl tevhid edeceğimizi, ona nasıl ibadet edeceğimizi öğretmiştir. Onun risaleti olmasaydı biz belki Allah'ın vahdaniyetini aklımızla, kabiliyetimizle bilebilirdik ama Rabbimizin ipine, halatına nasıl yapışacağımızı bilemezdik. Allah'ın kitabı, onun için de aynı şeyleri söylüyoruz. Allah'ın kitabı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan bize nasıl gelecek? Cenab-ı Allah bunun için bu yolu seçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e risaleti vermek yoluyla bu kitabı bize ulaştırmayı seçmiştir. Çünkü bu kitap ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve yaratılmışlar arasında insanların görevleri altından kalkabilecekleri bir kitaptır. Ne diyor Cenab-ı Allah Haşr suresinin sonunda? Saydu billah. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, sen o dağı Allah'a olan haşyetinden, korkusundan dolayı huşu ile boyun eğmiş, başını önüne eğmiş ve paramparça bir hale gelmiş olarak görecektin. Niçin? Çünkü koca koca dağların bile Kur'an-ı Kerim'in insanlardan istediği mükellefiyetleri yerine getirebilecek güç, kabiliyet ve istidatları yoktur. Böyle bir dağı vahiy yoluyla, böyle bir kitabı vahiy yoluyla telakki edip algılamak da ancak Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi en metin dağlardan daha metin, en güçlü şahsiyetlerden daha da güçlü bir kişinin yapabileceği, üstesinden gelebileceği bir iştir. Cenab-ı Allah onu bu maksatla, bu iş için özellikle hazırlamıştı. O bu vahyi aldı, Allah'ın Resulü olarak iki iş yaptı. Bu vahyi, bu kitabı, yani Allah'ın hablini bizlere tebliğ etti, anlattı ve nasıl yaşanacağını, hayata nasıl aktarılacağını sözleriyle, fiilleriyle bize gösterdi. Nitekim ayet-i kerimede ey Muhammed biz sana böylece kitabı indirdik ki insanlara Rablerinin neleri indirmiş olduğunu beyan edesin. Neyle beyan etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İki suretle beyan etti dediğimiz gibi. Bir, aldığı vahyi bize aynen tebliğ etti. İki, bu vahyin hayata, pratiğe nasıl geçirileceğini sünnet-i seniyesiyle, uygulamasıyla, sözleriyle ve takrirleriyle bizlere gösterdi. Her biriniz kendi başına bu ipe sarılsın demiyor ayet-i kerime. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ deyip bıraksaydı, her biriniz kendi başına sarılabilirsiniz, manası çıkabilirdi. Veya ben kitabın bu tarafına veya Allah'ın hablinin bu tarafına, sen öbür tarafına yapışırdın, olabilirdi belki. Fakat buradaki cemi'an ifadesi, müminlerin birlikte hareket etmeleri gerektiğini, Allah'ın dinine topluca ve birlikte riayet etmeleri gerektiğini, müminim diyen hiçbir kimsenin Allah'ın habline sarılmanın dışında bir konumda bulunamayacağını ifade ediyor. Her halükarda müminler hep birlikte, tavizsiz bir şekilde Allah'ın ipine, Allah'ın hablullah'a, Allah'ın habline sımsıkı sarılacaklar. Ona sımsıkı bağlanacaklar. Ne demek sımsıkı sarılmak, bağlanmak? Bellidir. Hükümlerini yerine getirmek. Yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. Bunun için ne gerekir? Bunun için de Allah'ın hablini, hablullahı tanımak gerekir. Bilmek gerekir. Bir hadis-i şerifte çok müstesna bir benzetme var. Kur'an diyor, Allah'ın yeryüzüne sarkıttığı ipidir. Bir ucu onun elinde, bir ucu da yeryüzünde kullarının elindedir. Ne kadar büyük bir hadise. Ben ifadedeki, teşbihteki, benzetmedeki belagatın, edebi sanatın üzerinde durmayacağım. O başlı başına nebevi bir mucize. Gerçekten. Müstesna bir anlatım. Bunun üzerinde edebiyatçılarımız dursunlar durabildikleri kadar. Fakat biz burada şunun üzerinde duracağız. Bu ne büyük bir şereftir ki sen gittiğin yolun başında ve o yol seni Allah'a götürecek. O yolu bitirdiğin zaman Allah'ın rahmetinin kucağına düşeceksin. O yolda gittiğin zaman Allah'ın hidayetinin nuru hep senin önünü aydınlatacak. Sen hidayet ve basiret üzere yol alacaksın. Şaşkınlık içerisinde olmayacaksın. Karanlıklar içerisinde nereye gideceğini bilmeyen bir zavallı konumuna düşmeyeceksin. Herkes aksine karanlıklar içerisindeyken sen ilahi nurlar içerisinde yüzerek hedefine şaşmadan istikrarlı bir şekilde ve dosdoğru bir surette gideceksin, devam edeceksin. Bir ucu senin elinde diyor, öbür ucu Cenab-ı Allah'ın elinde. Ne kadar büyük bir hadise. Bu şekilde Müslüman Allah'ın ipine sarıldığı vakit geçmişte ve günümüzde Allah'ın nizamı dışındaki sistemlerin, inançların, ideolojilerin peşinden gidenlerin ne kadar zavallı olduğunu ister istemez insan düşünür. Çaresiz onlar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Dünya ile alakalı fazla bir şey bilmedikleri gibi ahiret hakkında ise hiçbir bilgileri yok. Yani kapitalistinden komünistine, sosyalistine kadar. Dini dışlayan bütün laik düşüncelere ve ideolojilere kadar. Hatta ve hatta din kılığı içerisinde görülen tahrif edilmiş Yahudiliği, Hristiyanlığı da dahil edelim. Bunların hiçbirisi insanların önünü aydınlatamamıştır ve aydınlatamamaktadır. Bunların hiçbirisi insanlığa doğru yolu gösterebilmiş değildir ve gösterememektedir. Bunların hiçbirisi insanlığa barışı, huzuru, sükunu getirebilmiş değildir, getirememektedir. Bunların hiçbirisi kısmi dahi olsa dünyada müntesiplerine de diğerlerine de saadeti verememiştir. Belki bu sistem ve ideolojilerin egemen olmaları halinde bir avuç azınlığın sınırlı bir şekilde dünyevi bir takım menfaatleri koruma altına alınabilir bu sistemler tarafından. Ama insanlığın çoğunluğunun bunların egemen oldukları alanlarda sefalet, zulüm, çaresizlik, kan ve tahakküm, baskı altında yaşadıklarını hepimiz görüyor ve bunun canlı şahidiyiz. Dolayısıyla biz Müslümanların beşeriyete içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluş reçetesini sunabilmemiz için öncelikle bu reçeteyi kendimiz kişi olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak hayatımızın her aşamasına tatbik etmeli ve bakın işte biz bu reçeteyi uyguladık, nesillerimiz böyle sağlam oldu, cemiyetimiz böyle sağlığa kavuştu, insanlarımız böyle sapasağlam oldu diye müşahhas örnekleriyle ortaya koyalım. Bugün İslam'ın karşısındaki sistemler, globalizm, Amerika'nın ve Amerika'nın bünyesinde diğer bütün Haçlılığın ve Siyonizmin hakimiyeti hiçbir zaman İslam'ın güzel bir imaj ile ortaya çıkmasını istememektedir. Onun için ellerinden geldiği kadar her vesileyle, her yolla medyayı kullanmaktan tutunur. Propagandaya, beşinci kol faaliyetlerine, hatırımıza gelen ve gelmeyen her türlü komplolara varıncaya kadar. Her bir yolla İslam'ı karartmanın çarelerini aramaktadır. Çünkü biliyorlar ki eğer bu şekilde önünü kesmeyecek olurlarsa İslam tahmin ettiklerinden bile çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek ve kendilerinin sonu gelecektir. Şu anda bunların çabaları kendilerinin sonlarını getirmemek veya İslam'ın sonunu getirmeye yönelik değildir. Mevcut hallerini birkaç nefes daha uzatmaya yöneliktir. Sonlarının İslam eliyle kaçınılmaz olduğunu onlar da biliyorlar. Bütün yaptıkları bu kaçınılmaz sonucu birkaç nefes daha uzatmaya yöneliktir. Daha fazlasına değil. Ama şunu unutmayalım. Mevcut zalim dünya sisteminin ömrü uzadıkça insanlığın aleyhine olur. İnsanlık zarardadır. Ve bu zarardan bizim de Müslüman olarak sorumluluğumuz vardır. Benim de vardır, sizin de vardır. Bizim gibi İslam'ın farkında olan herkesin de vardır. O halde gerçekten ayet-i kerimenin önümüze koymuş olduğu bu ifade yerindeyse parolayı, bu sloganı hayatımızın düsturu haline getirmeliyiz. Hep birlikte Allah'ın ipine topluca sarılalım ve parçalanıp ayrılmayalım. Parçalanıp ayrılmanın başlangıcı da fikir ve düşüncelerde, itikatta, inançta, değerlerde, hayata bakışta, olaylara yaklaşmaktaki ayrılıklardır. Bedensel ayrılık ancak bundan önceki, az önce saymaya çalıştığım veya tezahürlerini göstermeye çalıştığım fikri ve itikadi ayrılıklarla özetleyebileceğimiz ayrılıkların bir neticesidir. O halde şuna hamd ediyoruz ki Kur'an ve sünnet elimizin altında her zaman açık, seçik, saf, arı duru, bulandırılmamış halleriyle mevcut. Bu bizim dışımızda hiçbir inancın, hiçbir dinin sahip olmadığı müstesna bir imkandır. Hristiyanlığın İncil'i ellerinde yok. İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil yok. Dolayısıyla Hristiyanlık kendisini düzeltmek istese de düzelemez. İslam'a dönmekten başka yolu yok. Yahudilik, Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ın ellerinde olmadığını kendileri de söylüyor. Dolayısıyla onların da Musa Aleyhisselam'ın istediği gibi bir inanca, bir akideye getirdiği gibi bir inanca, bir akideye sahip olma şans ve imkanları yok. Ama biz hem bizim için hem beşeriyet için müstesna bir servete sahibiz. Bu da Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bu müstesna servetteki hazineleri keşfedebilsek, farkına varabilsek, bunlara gereği gibi sarılabilsek, bunların öngördüğü hayatı ve pratiği ortaya koyabilsek, insanlığa bunu ifade edebilsek, bizim için de, insanlık için de müstesna bir kurtuluş yolu olur. Dolayısıyla tefrikadan kurtulmanın yolu, bugün herkes şikayet ediyor. Aklı başında her Müslüman, Müslümanların bölük pörçük olmalarından rahatsız. Rahatsız olmamak mümkün değil. Bunun yolu kendi benimsediğimiz özel gidişimiz, meşrebimizi taassuba dönüştürmemek, gerektiğinde kitabın ve sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği doğrultuda bizim kanaatlerimize veya meşrebimize muhalif dahi olsa kabul etmeye hazır olmak, açık yürekliliğini ve samimiyetini ortaya koymak gerekiyor. Yani Ahmet Mehmet ile bir araya gelmek istediği vakit her birisi kendi zihninde şunu düşünmesin. Benim karşımdaki kardeşim bu konularda benim dediğim gibi düşünürse zaten o da doğruyu bulur. Olabilir ki doğru ikinizin de düşüncesi dışındadır. Olabilir ki doğru senin değil öbürünün düşüncesindedir. Bunu kim belirleyecek? Hablullah belirleyecek. Allah'ın ipine başvuracağız ve Allah'ın ipi etrafında birleşeceğiz. Benim düşüncem Allah'ın ipi değildir. Senin düşüncen Allah'ın ipi değildir. Öbürünün düşüncesi Allah'ın ipi değildir. Allah'ın ipi müfessirlerin az önce söylediğimiz şekilde Allah'ın kitabıdır, Allah'ın dinidir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir veya sünnet-i seniyyesidir. Bunlardan birisi veya hepsidir, fark etmez. Dediğim gibi hepsi aynı yola çıkar bana göre. Birleşmenin, bir araya gelmenin, tefrikadan kurtulmanın yolu ve çaresi budur. Ama biz kitaptan, sünnet-i seniyyeden tasdik edilemeyen, onaylanamayan veya yanlış çıkarımlarla, yanlış istidlallerle veya eksik ve çarpık istidlallerle çıkardığımız sonuçları Allah'ın kitabının, Resulullah'ın sünnetinin, Allah'ın dininin, kısacası Hablullah'ın o konudaki gösterdiği yol olduğunu lanse etmeye kalkışırsak, farkında olmadan kendi kendimizi hiç de haddimiz olmayan bir konuma çıkarmış olduğumuzu unutmayalım. Dolayısıyla Müslüman Bu ayet-i kerimenin bu bölümü bize aynı zamanda bunu öğretiyor. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti karşısında, Allah'ın dini karşısında kanaatlerinden fedakarlık edecek, vazgeçebilecek, bir kenara itebilecek kadar hakkın karşısında alçak gönüllü ve mütevazi olmalıdır. Bu tevazuyu, bu alçak gönüllüyü, bu teslimiyeti göstermediğimiz sürece bizim Allah'ın habli, hablullah etrafında bir araya gelmemiz mümkün değildir. Ben inanıyorum ki bu saatlerde veya beş aşağı beş yukarı şu anda böyle bir yerde veya buna benzer belki evlerde, belki camilerde, belki başka yerlerde. Sırf İstanbul'da inanıyorum ki binlerce bu tür sohbet var. Küçük büyük fark. Peki bu insanlar hepsi de oturdukları vakit bizim şu anda dertlendiğimiz şekilde buna benzer, buna paralel, buna yakın dertleri de dile getirirler. Fakat yine herkes bildiğini okuyor. Yine hiçbir şey değişmiyor. Yine Müslümanlar Hablullah'a hep birlikte sarılmıyor. Bu hazin vakanın hepimizi düşündürmesi lazım. Hepimizin çok samimi bir şekilde Rabbimizle baş başa kalarak kendi nefsimizi ciddi ciddi hesaba çekmemiz icap ediyor. Ben müminlerle birlikte bir arada Allah'ın ipine sarılmamak noktasında benim olumsuz bir katkım nedir? İnsanların Allah'ın ipine, müminlerin Allah'ın ipine sarılmamaları noktasında benim maalesef istemeyerek de olsa veya isteyerek katkım var mıdır? Bu konuda hepimizin kendimizi hesaba çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Hesaba çekeceğiz ve gördüğümüz veya bize gösterilen yerlerde o konuda payımızı artık olumsuz, bu olumsuz payımızı sona erdirmesini bileceğiz. Her zaman mümin kardeşlerimizle kucaklaşmaya kalben, ruhen, fikren, ahlaken ve önemlisi özellikle ahlaken hep birlikte her zaman hazır olmalıyız. Biz bir araya geldiğimiz takdirde ne gücümüz azdır, ne sayımız azdır. Bir zamanlar bir Müslümanın söylediği gibi, Müslümanların her birisi bir kova su dökse, İslam düşmanlarını sel alır götürür. Biz az da değiliz, gücümüz de az değildir, niteliğimiz de az değildir, hiçbir şeyimiz de az değildir. Ama bizim tefrikamız, karşımızdaki düşmanları, şeytanın uşaklarını, şeytanı sevindirmekte, memnun etmekte, onların işlerini kolaylaştırmak. Onun için en azından aklen, kalben, ruhen, fikren, ahlaken her birimiz bu konuda kendimizi sık sık yoklamalı, Müslümanlarla her vesileyle bir araya gelmenin yollarını aramalıyız. Bunun için de farklılıklarımızı değil, ittifaklarımızı ve benzerliklerimizi ön plana çıkarmasını bilmeliyiz. Tefrikaya insanları düşüren en önemli husus, günümüz Müslümanlarının hastalığı olan farklılıklarını varsa eğer, ki ciddi hiçbir farklılık da yok, farklılık imal ediliyor. Şeytan tarafından siz bu konuda farklısınız diye telkinlerimiz var. Farklılıklarımızı ön plana çıkardığımız için biz tefrika içerisinde kalmaya devam ediyoruz. Farklılıklarımızı gündem etmeyelim. Birliklerimizi, ittifaklarımızı, müşterek kanaatlerimizi bir araya getirelim. Bunları gündem edelim. ve ittifak ettiğimiz konularda beraber yürüyelim. İhtilaf ettiğimiz konular baktık ki yürüyüşümüzü bozacak, onları bir süreliğine buzdolabına koyalım. Zamanı gelince onları gündeme getirmesini bilelim. Ashab-ı kiram böyle yapmıştı. Ayet-i kerimenin geri kalan bölümü bu işin ibretli yönünü bize hatırlatmakta ve bunun üzerinde durmayı, yani ne haldeydiniz? Tefrika halindeyken nasıl kurtuldunuz? Ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümü bunu izah ediyor. Biraz dinlendikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.